Але ж гэта будзе толькі аванс, прасіў малады чалавек. За што аванс? Ну, за тое, што я на днях прынясу. А ў цябе ёсць на прыкмеце што-небудзь вартае? Спытаў бацька. Ясна было, што не. Хлопец вагаўся, расчырванеўся. Ось калі б ты прынёс мне мане, толькі аднаго маленькага мане, сказаў бацька. І ў той час ён захапляўся мане. У яго пастаянна было якоесьці галоўнае захапленне. А што там ёсць? Спытаўся хлопец. Яшчэ не ведаю. Ну, відаць, усяго патроху, але гэта нялёгкая справа прабрацца ўначы на выставу. Ноччу яе сцерагуць. Так, адказаў хлопец. А электрычная сігналізацыя і процьма усялякіх новых штучак? На тым тыдні адзін банкір набыў там на распрадажы карціну, якая мне спадабалася, сказаў бацька. А што за ён? Спытаў хлопец. Люка Мартон. Запомні тое, што я табе кажу. А калі я прынясу вам ягонага мане, перапыніў хлопец, колькі вы мне дасце? Хоць 20 000. 30 нават. Праз 2 дні Жермен прачытала ў ранішняй газеце, што ў доме ў пана Люка Мартона ў Версалі начны вартаўнік забіў 22-гадовага злодзея у той момант, калі той спрабаваў зламаць дзверы і залезці ў хатнюю галерэю. «Ты чытаў?» – спыталася яна ў бацькі. Ён прабег вачыма паведамленне, і нават жылка не сцепнулася ў яго на твары. «Табе ўсё роўна?» – спытала Жермен. «А пры чым тут я?» «Га?» Яна б многае магла яму сказаць, але маўчала. А пасля пайшла з дому. Праз месяц, абышоўшы ўсе бюро па працы ўладкаванні, нанялася прадаўшчыцу ў магазін сясцёр Каро. З тае пары Жермен бачыла бацьку толькі адзін раз у яго ў краме. «Падпішы», – сказала яна, яму працягваючы паперу. «Што гэта?» «Бланк на твой дазвол выйсці мне замуж». «За каго?» «Якое гэта мае значэнне?» Ён нахіліўся і падпісаў, здыхнуўшы. «Ну, як хочаш». Глядзеў ёй услед, калі яна выйшла з крамы, але Жерман не азірнулася і таму не ўбачыла, які ўсхваляваны быў у яго твар. Цяпер яна была з ім вельмі халодная, цвёрдая, дапытвала як суддзя. «Што ты яму яшчэ сказаў?» Як ніколі раней не магла яна забыць таго забітага ў Версалі хлопца, забітага за нейкія 30 000 франкаў. Куды ж гэтым разам паслаў бацька Марселя? Марсель, які меў патрэбу ў грошах толькі таму, што ажаніўся нядаўна і не мог адмовіцца ад задумы звазіць маладую жонку на адпачынак у горы. «Нічога я яму не сказаў. Дамовіліся адно, што ён прынясе мне што-небудзь, і я дам яму грошы». «Ён да цябе часта прыходзіў?» – спытала Жермен. «Ну, 5-6 разоў. «За які час?» «За 3 гады. Заўсёды прыносіў неблагія штучкі. Калі што выгарала. Ён у гэтым разбіраецца і не ўдаецца ў падрабязнасці». Цяпер Жермен зразумела,